الرحمن الرحيم المتأدبين بآدابه دا دے اصحاب دے پورا صدای صفت تای دا سے اصحاب چے متعدب دی پا آداب دے چا دے نبی علیہ السلام موصوف تی پا صفات تے چا بندے دے نبی علیہ السلام اغاف صاف تے پا دے شروع غلی دی المتعدبین بے آدابی چے دے دے موصوف تی پا آداب دے چا بندے پا صفات تے چا دے نبی علیہ السلام بندے دلتا دا اعتراض ہاں کہ رہی جی عام ہو مشت خود بھی دا سی ہے چو اصحابی اجمعین الطیبین الطاہرین دا سی کنا ہاں مشہور غاد نوول او صافت نقل ذکر دے اصحاب دے پورا او بل طرز دے ہوئی چھ المتعدبین بے آدابی لو در دے پورا تجاوب ہو کہ چھ اثر شد دلتا دا خاص طرز بندی دا صفات زکا ذکر کر چھ دا شے دا براعت الاستحلال وکا براعت استحلال براعت استحلال چشتوی چھ پا خطبہ شے دا سے الفاظ ذکر کر چھ مقصود تب شسوی اشارہ وی دا تا براعت نو اشارہ وکلا چھ دا ورست مقصود صدائی چھ دا علم نخ و قواعد زکا والدی ہو نخ واز دکائی مشو دہان دے آداب نہ دو زکا علم ادب دیر علوم دی دلس علوم دی پش نہ خوا دو صرف تا نو اگے مقصود تا پشرو تے دا ورستے جے کی میل میز دا کوی دا علم ادب دا ہے تے براعت براعت تفوق منا دو پر تقولی منا دو برع الرجل فی اقرانه دا منا چے سڑائی پخ پلام زل شسوی چگ بھی اچاتے او استحلال تشتائی رفع صوت بالبکا اواری کشن کہا چھے پا اوال وخش پیدوشی وجوری سیراو آغا اوال سیرا سدو چھے دا چگا وزو وجوری آتا استحلالی ہے پوشی کنا دخل لغایی مانشو استحلالی مانای چھے دو چھے پا خودباش تداسی الفاظ ذکر کے چھے مقصود تب شسوی اشارہ اس ودا با ودا تا برات استحلال وی لے غوی ما استلاخی من مرسته مناسبت تا وی چ داس نہ منا خطبا چ داس اشاری بھی مقصود تب شدا پا خطبه نہ وچا تا وی چ پا شدا غ اشاره نہ وی د برات لغوی منا د دې استلاخی معنی سره چ دو مناسبت تشتا المتعدبین بیا ادب ہی داس صحابہ چ متعدب دی پا ادب اس دلتا دا اعتراض دائے چھ متعدبین جمع دو الف لام پہ داخل دی او پا جمع بندی چھ الف لام داخل چھ چھ خاص معہود تا اشارانوی بھی الف لام استغراکی بھی استغراک مراد بھی مو المتعدبین اخلتا صحابہ مراد دی خدا خدا مرد شو چھو طول صحابہ متعدب دی متصف دی طول صحابہ سوچ کیوں خبر آدھا آداب بیا جمع دو او ہی زمیر تا چھ شوائی دے او داغا استغراک تے پورا دے نو دغه دا معنا شو لا چې ټول صحابه موصوف تی په ټول صفاتینه د چا باندې نبی علیه السلام نو دلته درې نقصان دي یو نقصان دا دی چې صحابه په میاشت دي مساوات روز ځکه ټول صحابه شې چې دا غون صفاتینه روغلل ای په عمر السلام صفاتینه په دې په دامن موصوف شول خدا صحابه په داش سره څه شول برابر نشول او سارا دی په صحابه او شخ فضیلت شتا ځنه په ځنه دی لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مرتبه په ونه مت شو چتا دو بیا عمر صاحب دی بیا عثمان داسه په ترتیب تاسو غنو دو په مرتبه شو ونه سره سره دی برابر نه دی نو ځای یې تراش بل دا چته یی چې په عمر السلام ټول ازق آداب جمع دو دغه نو استه راک مرادی نو ټول د په عمر السلام بے خود صحابہ دے پہ امبار سارا چکڑ بربار کرلو سارا دے چیدہ غلط خبر دے پہ امبار سلام زلے صفتی نشتا چاہ پہ پہ صحابہ ورنسا جلک کنا بوت تای یدا سے نر دخو نشتا آپ صاف پوغاش پہ صحابہ شا نو مو سارا انگتا صحابہ بے پہ سارا چی دگی عبارت نخو دا سر مانی میجی بر سارا چش پہ بربار زکا متعدبین جمع دو ون صحابہ مراد او آداب د غوند د آداب جمع د زبردار سره راغته پر شو دا معنی چې غوند آداب په دا غوند سو خبر شته شو او سره د چې دغه مساوات روغه او د صحابه په عمر په عمر سره مېشه خو مساوات نشته خو شه او بل خبره ده چې ته چې هغه او صاف سدي د پیغمبر سره پابند د دې موصوف خو چې دې پابند موصوف شو خو صفاتینه په دې دې شروع او اوصاف او صفاتینه خو یو عارض ده عرض شي انتقال نرسي چې د یو محل نه بل محل ته عرض شي نن دا سپینولای نه دا سپینولای دا سپینولای ته داسې کوي چې دا سپینولای تر وخلي اکینه وروخسته شي سپینولای نه شروع د دې نه کړی ځکه چې وجود د عرض دا په وجود د محل باندې موقوف دی عرض په لن موجود دی محل نه وي یا جوهر چې په پر کوي دا څه کوم یو نه باید موجود دی نشي نو هغه او سچ په پیغمبر سره خپل پیغمبر سره هم موجود دی او صاحب سره غدي تر نه کړو چې ته چې پاغه او صاحب نه دي ته شو نه به دې ستای نو ته څنګه چې ول متعدبین به آ نه دې پروت جواب وکي یو جواب وی سره کړه یو متعدد خو اندر کړه لاند دی چې ال متعدبین څه څه غاده ودا پوي سه کنه ال متعدبین جمع دې شه متعدد متعدب څه څه اسم فاعل او په اسم فاعل باندې الف لام د کیا الف لام موصول دي په استغراقین درسي اسره کې په الف لام خفيف شوږي ايو شرخ دا جواب کړای دي په شي کرم او بل جواب داس چا کړای دي چې اصل شي دولتا دا قانون زده کی چې جمع کلام وخت مقابل دي جمع روشي بیاورتا تقسیم د احادی په احادی نه پېژې تقسیم د احادی په چا باندې لکه ته سوچ کې زویا چې دا د اصحاب صفه او طالبون څه دي دا غا سورش ول په موټر سایکلینا باندې جی په موټر سایکلینا باندې څه شول موټر سایکلینا جمع دو کا مفرد دی جمع او دا طالبون دا جمع دو کا مفرد دی جمع ایسه دغه دمانه چې دا غوان طالبون په موټر سایکل سره شو که هاري سره په خپل موټر سایکل سره ان تقسیم دا خاده په خاده دی لابسو سیابا هم طالبون جمع و غاستله ایسه دغه دمانه دو چې غوند طالبون دا غوند جمع په ټراک و غاستله که هاري سره په جمع و غاستله دستو نو متعدبین به ادب ہی دا منا دو چې هر هر صحابی په ادب باندې صدا په یو ادب باندې متصل دا دا منا نه دو چې ټول هر هر صحابی په وان صفاتینا باندې صدا موصوف دي په خبره به څنګه دا نو شابه دا وانته نسبت چې کړه دی چې تو دا نسبت وانته کړه دا مجازن دا څه کړي شي لکه ته قتل بنو فلان یې پرون کی زمانه سو قتل وکړه اس پښه قتل وکړه په نسبت مجازن وسته نو استغراق ته خو استغراق ده عرفي استغراق ته دا مجازن نسبت وغونته شوی دی دا نه چې هر هر فرد په دا غونځ پتی نه باندې متصف دی نه به دی نو دا سوې چې دا صحابه چې دی غون صحابه مجموعه صحابه دا موصوف دي به جنس ادب دي ادب اضافت و هي زمیت دا اضافت جنسی دی ځا استغراقی نه دی جنس ادب د نبی علیہ السلام په دیش او جنس ادب موجود وو ادور صفات نه اخلاق او صحابه شروع غلی وکړه وی نو چې یو صفات په شروع غي جنس ادب خو په شسته شو او روغه پښه کړه شا بل تر ازو وکړي بیان کړل د عارض رسي نو ته د ګل ته مضاف مقدر دی متصفینا به جنس به مثل ادب به مثل ادب دا معنی نه چې عینه غي ادب دي تاسو یې صحابه موصوف تي به مثل ادب نبو به دستای شا المتعدبین بی آدابی دا خوزده شی اما بعد اما بعد ادغی نورسته دی الحمدلله دی بسم الله و دی صلات نورسته فهازه فوائد دا چه دی فایده ولا خبری دی وافیا کمل فایده خبری دی دیر کمال فایده دو پشه ایتش دی بخل ای فی حل ب من فی حل مشکلات الکافیه داش پداش خلقول د مشکلات دی کافیه خو یې سمته د مشکل کته مشکلات تے کافیه پہ تشی حل کی په حل کول دا دا څه دی فائدہ ولا خبره دی دا څه دی کیم دا د بیز دو شایه هازی دا هازه وازی دا بشن څه دی اسم اسم اسم اشاره چا اسم اشاره چا دا اسم اشاره چا ته پتا شه سره اشاره شي دا هغه کوا کوي انا اثر شي اسم اشاره وزای چا دی پرادو دی مخاطب مشار لید پورا کچھ مخصوص بے خسل بسر بھی چ مخصوص ہے بستر گلد چھا تا پہاڑی سرا اشارہ ہے تس ضمیر دا ہے خواہ مخصوص تا بشے اشارہ نہیں تس تو کن شا اما بعد فہذہ اس دہاذی شبی چھتا اشارہ تو بدل شبی بخس کی فہذہ فوائد وافیہ دا بعدو چ دوسا دستی تو سش پتہ ورا ویلی جدا ظرف تای لازم الاضافت تای او دا دری خلات لری پا دو خلات شی معرب ایو خلات شی او دا اغا خلات تا چا مبنی رای زکا مزفلی خزفتو او منوی دو بعدو ایچان آورست ایچان آورست دست نو چه بعد البسم اللہ اس کتا تیویلو آئے چه اما بعد البسم اللہ والصلاة والحمد اللہ والصلاة بے معرب ہوا بے خو مضاف الیہ سوا ذکر ہوا یا مضاف الیہ دے خصف ہے خپن یاد شنو ولوڑا بے بیا سوا لک رب بعد ان کان خیر من قبل یا معرب خو مضاف الیہ خصف ہے من وی وی بے بدر شمس دو سوی او ممنی وی ذکر دا خو اسم دا اصل پاس ما شوہر دا ممنی وی تو کہ مناسبت دی ممنی اصل سرا لوگا چتتا خرف تے فصشی اختیار سے ممنی اصل چھ شین نہیں ممنی اصل درځه مزیه مرخزیه مروج نه او خرف سره مناسبت را پات شي په احتیاج لکه خرف زند زمیت مختاج خپل منا د غس نه ور کوي چې سره ون لگے دې دې اغه مخزوف منی مضاف لی تدید بعد وسدو محتاج دې مار فانت خبر خمس دا دي اما بعد فهذه دا فطر شو فهذه شي پدې اعتراض چې دا فکی مفید دافي دافي عاطفه بلی کافی تفصیلیا بلے کا تفریعیا بلے پوچھا کنا او کا زائدہ بلے تعلیلیا بلے سی بلے تفصیلیا بلے سخو بلے فی خودر کس میں نارزی فی کلا وقت عاطفاوی دعا تفتی پراوی لکا جانی زیدن فا عمر جانی زیدن فا عمر عمر پس دید بچر شا برعاتو شا فی دی تفصیل دی پرار درمی پیش کنا فا اما اللذین فی قلوب امزا فا اما اللذین فی قلوب امزا فا اتمدہ سب تفصیل مقشا اجمال مغاوشی بے پروفیسر آسوا کے ہاں تفصیل ہوگی فی تفصیل یار درمی تفصیل دی پرار سی چی مقشا اجمال ویخ تفصیل او فا جازا یار درمی ان دخل دارا فانتے تعالیکن فی جزایا روسی فی زائد ہاں کلا وقت روسی زائد ہے بیس فائدہ نہیں او فی دی تعلیل دی پر روسی کلا وقت دا سی چاہا مدخول علت وی دماغ قبل دی پر ابشر فقد اتاک الغوث واسنوک شاہ امداد تا تسشا ہاں روورا سدا ابشر څه فاشا فقط اتا کل غوز او غ امداد ته څه شو از دا فی تعلیلیا دا ما مدخول دی فی څه دی چې دا تاک دی چا دی دا علت ته دی پورا دی چا نه به دې او کله وخت ته مدخول دی سره ا معلول وی لک اکل فشبع ماړه دا په دې په خوشو ولا ولا فشبع بیا دی څه شو مړ شو ډاک شو اکلا فشبع دایم اس کے سلطہ دا شبع شبع سدو دا معلول دا دی اکل دا ما بعد دفاع علت تای دی ما قبل دفاع علت تای دی ما بعد دا فی تعلیل شو نبا بدی او دارنگ بی فی تفسیر تفسیریار در شدی مخشد سوی ہاں اجمال نو دو تا دا فا کی مفیدو نا عطفا سی کی سپا و سرا و کی مخش ما دفنا نشتا چی مجد دفا مدبر سکی او نا تفصیلی شرزا کا مخش اجمال نشتا هو نفي جزائي يا اخو في له شرط غوري قلت ماخش في له شرطه نشتا ايزا او في زائده نشي بالا زكا ادي فسخ سره منافات لري غا كلام بفسخ نه ويجو بفايدي يشي مش زائد زياده د فسخ سره منافات لري بفسخات ختم کیږي په کلام شي په خبره بيږي کنه زائد نشي او زرا تعليليان شي زكا دا مدخول تعليلات خوند دي مكمل دي تعليلات مرور خوند دي تفسيريان کي مخصه اجمار خوند دي تصو تفسير په خبره بيږي کنه مبهم شاي نشته چې دي تفسير وو يي تفسير لای اجمار وو يي تفسير ته هغه مبهم وو په خبره بيږي کنه اجمار وو نو سكي ما في دو في خودو هو خو بيل کنه وي بيل نو اغه پر ته جواب کي چې دا فاجا زياد فاسدو او فعل شرط دل تشتاخ مقدر ده خوال مقدر او کلم ملفوظ مقدر ده ستلقا مقدر کو مذکور ده اصل شداست ده اما بعد اصل شداست ده مهما يكون من شيء بعد البسم الله والحمد لله والصلاة فهذه فوائد كده بسم الله ده والحمد لله ده صلاة نما سوا بل شای الوڑ وی هم پا ده دنیو شه ده فوائد شتا هم چه ده شر جمعی ده په خبر به کنه او دا خوشتا یکی نشتا نو دا فواید موجود دي مهما يكون من شيء بعد بسم الله والحمد لله والصلاه فاری فواید کنه به شا نو فیت شو لا فی یكون فل شتا چې به دمه سو وشو چې دا په غندر خو تحقیق ته ورچو شي يكون بعد بسم الله والحمد لله مغون بلا پښه څکړه خزف دا مغون بلا پښه څکړه او مهما پته شي به مهما زو وکړو څکه چې مهمه مخزف کړه دیغه په زیم اما مقرر او ځکه چې نه مهمه شوم بیا غا وکړه تا تا تا تا تب تغیر تبديل وکړه مهمه او بیا ما شوم هم په مزه بده بیا قلب ما بیا اما ما شوم بیا اما شوم په خبره بيږي کنه خو یکون فل شرط روغه کنه روغه نو دفع جزا یې اش کنه په بده شا کیم ده فهذه ورك اما بعد فهذه نفجز يا شو يو بل جواب دا وك تشف زائد بلا في سبيل زائد فزائد وكته اعتراض بك تش زائد بلا ندخو فسخت نقصان لك ميجي تش هر ف زائد صد اغا مخل الفهم ني اغا ف تش هيس فايداني بشي دا څه زهیدې چې هیڅ فائدہ پښې نه وي بیا دا فاجې دو دا فسخت څه ورکوي او دا فاز زائد دونه را څه تعلیل او دا غنښت خو به فائدې بیا نه دو فائدہ یې شته څنګه دا بعدو دلته هم مقطوع ان الاضافه تو کنه اسکه دا فامیز نه وایروني او دا ست ویلی وای چې اما بعدو هذه فوائد یو چاول چې د بادو اضافه ته چاته شوې ده هغې ته شوې ده او سره چې هغې د بادو پر مضاف لې نه دو نو دګي غاده پورا ماشه فیر وړه چې دا پته ولاږي چې د بادو هغې ته سره ده صحیح شولا اما بادو فهذه از د هذه چې دا خو اشاره و چاته ده په هازا زاو زانه او زینې تا او تانه او تینی او اولائی کا اولائی بالمدع دا خون اسمائی اشارات هازا دا ها خرف تنبیدو او زیهی دا هازی نو هازی دا اسم اشاراتو دا معنس دا پورا او پا اسم اشارات شے چا تا اشاراوی مفرد مخصوص بخصیل باسفر مفرد شتا اشاره ده ده مفرد شتا اشاره نو هذه شتا چا اشاره ده ته چه هذه فوائد دا فوائد دي او کافیه وافیه تن چه کامل دي پا خل ده مشکلات ده چاشه نو پا هذه شتا چا اشاره ده ته متوجه شه نو اصل شه دلتا مطلق کتاب نوی کتاب ستی که شرجمی و خلی که بلکتو و خلی اصل شپ کتاب شه او وا احتمالات کیدای شي احتمالات په کتاب شه سره کیدای شي درو خدي درسونای او یوسف لاسی څنګه کېدای شي کتاب د چانه عبارت یا کتاب ود نو کوشته دا تر ټکی څه د لیکل کته نو کوشته دا احتمال دی کتاب د چانه عبارت شي دغه کوشنه بل احتمال دا دی چې را کتاب د عبارت د الفاظ نه او دا کیس تر شي لیکل شي د الفاظ نه دی لفظ څه دی ما د لفظ به انسان ملفوظ دی انسان لفظ غای نو دا احتمال شته چې دا کتاب ود الفاظ ته ویل شي او دا د چې دا کتاب عبارت دي چا نه دی اګ معنی ویني چې دا الفاظ په چا باندې معنی باندې څه کوله دا لاره ده یو لفظ د زید دی یو لفظ د عصمت الله دی یو د عصمت الله څه دو معنا ده معنا یې معنا یې دی دی ته کوم شو دلالت کوم د پیژې ځای نو کتاب شو وخت مله ترنګ چې کتاب عبارت کسر دي چا نه دی الفاظ یا نو کوشش نه او دي شاو نه معنی دا او حدیث یا دو ډول ولا غړ کا نو کوش او الفاظ نو کوش معنی معنی او الفاظ څه شو شپه او یا نو کوش الفاظ او معنی مجموعه ده د څه احتمال شو دا او هو احتمال په داسې مسالاه زده کې چې داسې مقصود په تدوین سره په جوړاول سره په جمع کول د قواعد سره مقصود نکوش ندی پوښه کنه بلکې مقصود هغه الفاظ او معنی الفاظ خاص الفاظ په معنی باندې سکو ته کارو ستو ستر شي کلمه طلب زن وزي عالم یا مرفوعات مرفوع چته ای ما استعمال علی علم الفاعل دا الفاظ په معنی باندې دلالت کړل دا دا مقصود دی مقصود دی نه کو نه دا دي شه دا نکوش ندی دا نکوش دا تیر درته شه نو پتا ولګی دا چې احتمالات عقلی په شوو وی پتا چې دا نو کوش مقصود به تدوین ندی چې ندی نو چې کوم دي چې نو کوش وی دا واستې احتمال نه بهار وی دا احتمال د کتاب نه کتاب دغه احتمال نه لای نو نو کوش صرف دا کتاب نه نو کوش معنی چې دوا سره سره جمع کی دا بیا کتاب نه ویلې ځکه نتیجه دا بیا د خاص درځل چې نو کوش غان شو کتاب کوم ستې معنی نو کوش دوا سره نه نو کوش الفاظ حق کتاب نو کوش الفاظ معنی دا نو چالو ور لری څه پته شو درې کتاب صرف الفاظ ته ویل صرف معنی ته ویل معنی او الفاظ تا څه کوم زده کړو اس په حاجی باندې اعتراض ده چې دا حاجی چې ته اشاره دو نو دې جو بو کو یو جو بیا څه کړه چې ودا نو کوش ته اشاره یو مسله بلز ده خطبه دوه قسمه ده خطبه یو ابتدایادو یوه الحکیا دو نمزدی خود به ابتدا الحکیا چر دی ابتدا یی کتاب بازار شه سرنګ خود به ابتدا چته ای چاوال کتب لگی اول نه خود به خود به نشری او خود به ولی کی بیا ورسته مرفوعات منصبات مجرات داس دا خود به ابتدا شو او یوه خود به الحکیا دو اولی که تو بلی کلای بی بیا ورست دی الحمدلله دی پشه خود بای دتا الحکیه بلیش نو حاضی شد چه تا اشاره دو و چه ودا نکوش دا و کتا اعتراض بکنی چه نکوش خو مقصود ندی اخو نکوش خو مقصود ندی مقصود به تدبین خو الفاظ و معنی دی دی اشاره جامعه بلا چه کم کوایی دی او بل دا ورست چکای نسی که چه فادی فواید نو کوش خو فواید نه دي فواید خو معنی دي او حل د کافی ته شوای دي مشکلات کافی اپا هغه معنی سره شوای دي نه پد نو کوش سره په خبره بشي کنه نو ته څنګه غاځي نو کوش نو دای چې نو کوش سره جگاو خو مجازن چې نو کوش په الفاظ دلالت او لفظ په دلالت نو دای په دې کې دې بار سره نو کوش ته څوکلا کتر بدام دې بیا ترش چې دا خو ویره به صحیح کیږي چې خطبه الحکیه شي ځکه چې نو کوش بیا مخ شسدي موجود دی او مخصوص دی او که خطبه ابتدایا شي به نو کوش لوټ شتاله په پای دی شي نو صحیح خبره ده لاندې خبره ده لکه چې که خطبه ابتدایا شي که خطبه الحکیه شي دلته ما حاضر فی ذهن د مصنف و دا تاسو دوه هغه مسائل هغه الفاظ معنی هغه الفاظ په معنی درکو یا هغه معنی چې مدلول دی الفاظ دي هغه معنی هغه قواعد د دې کې شر جامع کوم چې کا په شر جامع شي کوم قواعد ذکر دي الفاظ هغه په معنی باندې درکو ادم مصنف په ذهن شي حاضر دي کنه دي ما حاضره په ذهن دي کوم مصنف شي کنه و هغه ما حاضره په ذهن تصدو مو مصنف یې چې حاضر دي د مو په ذهن شي کوم قاعده مې وضع کړی دي او کوم الفاظ دي دا داسې الفاظ دي وافیتن چې دا کامل دي په دا سره کافیه حل کیږي او مشکل دي کافی به سره حل کیږي نو ما حاضره په ذهن د مصنف ته تشوا او ما حاضره په ذهن کته چې دا خوډر شي نه دي دا خو مشته زموږ چې دا نه تعبیر په مجمر په ور سره ما حاضره په ذهن سره تعبیر نه شو نو دا د مجموعه چې تعبیر په ور سره وشو خو دا سې دی اچھا اس ټول ته یې تر بده پته شو چې په ځی سره مخصوص ته اشاره شي او ما حاضره په ذهن خو معقول دا مخصوص نه دی نو به زره اشاره کوي نو ته ته کچه دا معقول کل مخصوص دی د زیوت استهزار دی وجنا مصنف ته د قواعد داسه حاضر دي دا الفاظ دی چې دا مو دره حاضر دي چې لکه پستر گچ سکو نو معقول چې کل مخصوص وګرځي به په حاضر سره اسمه اشاره تصدو صحیح کیږي نو هاذه ما حاضر په ذهن د مصنف چې کوم الفاظ دي چې په خاص معنی باندې سکو دلالت کو دا داسې الفاظ دي وافیا چې کامل دي او کافی دي فی خل مشکلات الکافیه په حل کول د مشکلات دي کافی دي په دغه چې پولیس استه کنه فواید د فائدې جمع د فائدې تشته چا سړی خسلوي مول شو یا علم شو څه شو کوم ځای د فواید دی وافیا ا کامله کامل فوای کته تر اوسه کوم ځای خپل غاسی پات کو ا کتبه مدا شو خاجی زینه شو د خپل کزون غاټ شمیره جزا و چې نه دا دغه پر کو چې طالبونه شي مینا څه شي ته پورا د رغبت ته طالبونه چې طالبونه چې او کافیا چې په خلک کې څه دي شې می څه کی او ای فادی فواید بحل مشکلات الکافیه او فی حل مشکلات الکافیه پداشي حل کول شي ها مشکلات چا کافیه شا مشکل دی کافیه په حل کول شي ها او کف مشکل نو خفی وو یا مجمل وو خفی مشکل مجمل متشابه د کومې لیدې دغه نو بلاد مونږ خالد کافی مشکلات په حل کول شي او هغه مجملات یې او هغه خفی نشي په حل کول چې نایز د مشکل نه هغه مشکل معنا نه د مراد مشکلات معنا د مشتبهات سره دي ا مشتبهات ته کافی په صدا خلک ا به خلک چې کوم مشتبه وي مشکل دي وي ا به خلک نو اعتراض پر دي چې مشتبهات خو دي مشتبه جمع نو ها مشتبه چاته ما یش به الحق وليس بحق چې دي حق سره مشابه وي خو حق وي وي نه نو دغه نظر مل مش دي کافیت صح حق حقیقت شاین نه پاسې د حق سره مشابهت تای په خبر یې پر دې کوم نه دلته دا معنا نه دو مشتبهات ته کافی بلکې دلته دا معنا دو چې د حق مسائل دي پوه شو کنه کته چې کوم مشابه معنا ده د میج یې چې دا ټیک تو حق شای څه دی حق شای دا کله وخت چې خفي وګرځي د دې باطل غو نشي باطل شي ته سړی ذهن نه درېمي او چې حق وی چې پټ وی بیا ځتار رفته ذهن نه درېني نو په دی وجه سره یي مشتبهات ورته وي چې خفي دي او خفاد په شي مشکل دي وظیف دي نه نو دی دا نه چې حق نه دي حق او کله وخت بیا حق ه چې خفي وګرځي نو په منځلا دي چا شي ها نه باطل شي دا نه چې زړه باطل په خبره به حل مشکلات الکافیه کافیات چې دا ته دي چا دې پورادو کافیه شخوتی تانی ستی پرانا او دا خود کتاب صفت تای کتاب الکافیه نو کافیه موانس شا او موصوف کتابی چا شا مذکر شا مطابقات ما بین موصوف دی صفت شن رو ہے نو دی پرانا جاوبا که چه دولتا دا پا کافیتون شتی دی تانی ستی پرانا دو بلکه دا دی پورا دی نکدو دی وصفیت نا اسمیت تا دا سران دی مسلا دو سوچ کیو خبرت کافیتون چش سیا دو اسم فاعل کافیان کافیان کافی ہے تو پر معنی سے دو کافی کی دین کی زاربتن معنی سے دو والین کی دا صفتی معنا ده ذات مع الوصف معنا ده اغه مؤنث چې کافی ده ضاربت معنا اغه شذا چې سدو والین کې د په ذات سره د صفت سکو دا ته توصفیه ښه دا ته سدو دا ته تنست پر ده وصفیت معنا په خبره مې کړ او کل هغه وخت چې دا ضارباتون دی ویښه ده پر ته سبا کې نو واقع یہی سڑائی دا زارباتون خالق نو بتک شیر سسا نامی زارباتون نامی اس بیورتا دا مانانو کہ چاہ شدہ جوالی تو زارباتون سی ساڑی چدا ہے نوم دا ہے امیل پہ وطر شیر سڑائی وہ سیری بولا سیر وہ سیر خو پدا وجہ سیر نا بربا سیر سیر بولا خو نومی سی سیر چی سیر دا خو سدائیو نا مراد اسی سیر با مانا دا دو چی رانگی سیر او یو دیو ساڑی چا بکر دی نوم بکر دی تاسو کانو دو نو کافیا دلتا دا تیسا دو دا دا وصفیت تی پرانو دو دا تی اسمی دو وصفیت نا اسمی دو دا بس دی کتاب دو پرچا کرزا لائے نو مکرزا وسی تانیس بانا مستا پشی یو جاوب شا دوام جاوب دا وکا چه دا تی دی مبالاغی دی پرانو زیوت کفایت کوین کی دو دا کتا نو تا دی مبالاغی دی پرانو شو لکا بیا تانیس تی پرانو شو لکا پا علاماتون شی پرونکالی علامہ ده یعنی دواجو من درام جواب دو کچتی تانی سے پرانو خو موصف کتاب نا الرسالہ فہذه فوائد الرسالہ الکافیہ بحل مشکلات الرسالہ الکافیہ الرسالہ نو کافیہ دی الرسالہ تند پر سوکہ کا صفات وکی کا ایسا بحل مشکلات الکافیہ للعلامہ دے چاہ دے پر دا کافیہ دا للعلامہ سوکہ شوی دی دا صفت تای دے شاہ دا څه وکړ شوی دي صفته د کافی دی پورا او که حال د کافی نه دوه سره کېدای شي خو اعتراض ورته چې که صفته وکړي کوي به صفت صحیح کېږي نه بیا خو به دا معنا شي دا څه کافی الکائناتو چا کائناتو اسا ثابته د دې چا دی پورا د علامه صاحب چې مشتهر او مشهور دی مشهور به دا ځکه نه صحیح کېږي سوچ کې خبره ده چې متعلق ورته صفت اسم فاعل درویست اسا الکائناتو درویست بیا اسم فعل نه الفلام خو موصولی وی پیدا خو موصول سره د زن سره د خزف کو زن سره لا تشوا پوتر لہذا صفت موصول نه صحیح کیږي نه صحیح کیږي څه کی خبره ده حال به بده یی کافیت نو حال نه صحیح کیږي حال چته ما یو بیان هي اتل فاعل او المفعول به او کلی هم ادو سره او دلته کافیه خو نه فاعل نه مفعول دی دغه مشکلات پر مضافن الی نو تو جو بتو کہ زدا حال وقت کہو دے کافی نہ او دا تو سویل دی چے داس مضاف لئی نہ حال وقت کہ اول صحیح کیجی چا مضاف یا مفاعل وی یا مفعول به وی وا حذف کا ولا شی وا مضاف لئی دی ایک پتی سدو ششوائی شی بے دے داس مضاف لئی نہ حال وقت کہ اول سدی بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا حنیفا دے چرا حال ابراهيم او ابراهيم د ملت د پر مضافن او داس ویل چې بلنت به ابراهيم خالي د ملت لور شسه کا حذف نو دلته داستو دا کافیات مشکلات الکافیه دا کافیه د حل د پر سبب کړ دا مشکلات مضاف ته کافیات او مشکلات مفعول به د حل پر حل مصدر ده حل کول لچا د مشکلات د کافیه نو مشکلات کافی ده حل ده پرات شو مفولو او دا مشکلات خذف کولای شي و دا کافی په دې باندې څه کوي تا دا سه بخلل کافی په خبره مې کړه حل ده پرات مفول بیرو نو دا غن حل وک کول بیر کوڅو دا سه کافی چې سا کاینه د علامه صاحب ده پورا تغیر غو نه وسته متلنګ نو کړی دو کسره لښ ویری ای دا و ضروري که بسته ای شا بیوز را پیتر توس نزا پشتنه نکم مجی دا کلا کلا خودر می تراولا جتو سلمو می تراوسته که تراوسته نسا خیر دا ورستو پشتنه شدی دا خودبال ورستو بی پشتنه تکرار کسته خیر لشک گرمی دو گزاراو بسم الله المتعدبین بی آدابی المتعدبین بی آدابی المتصفین بی